Kilka tygodni temu ten utwór otwierał nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Waszkar to kompozycja Carly Bley, a zarazem pierwszy utwór, jaki poznaliśmy z płyty, która ukaże się pod koniec czerwca. Arctic Reef, Marcin Wasilewski Trio i Jolo Van. Marcin Wasilewski fortepian, Michał Miśkiewicz perkusja i jubilat Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Mam nadzieję, że jesienią znów będzie nam dane usłyszeć muzykę tego zespołu na żywo. Trio Marcina Wasilewskiego. Przypomnę, pod koniec czerwca ma się ukazać nowa płyta Tria nagrana wspólnie z Joe Lovano. Arctic Reef. Zostajemy z muzyką Tria Marcina Wasilewskiego już do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas w Trójce. Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Thank you.